نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، naomba walioko nje waingie ndani isipokuwa wale ambao wanakwenda hamamu. Kijiwe na mazungumzo yote nje haruhusiwi. Mtu yote ambaye yuko nje aingie ndani. Mazungumzo nje ya masjidi hairuhusiwi. Kama mtaka kushauriana muende stendi. Nje ya msikiti watu wasikai. Kama watu wanakwenda hamamu waende hamamu. Wale askari wetu wako wapi? Mbona sioni jezi za maskari? Abu Kauthar, wale wako nje waingie ndani. Jana tulikuwa na zoezi la kumwandaa maiti. Walillahi alhamdu, tukaweza kuonyesha namna ya kuosha maiti. Na leo shekhe anaingia kutuelezea katika sehemu ya tano, nayo ni takfinul mayyit, namna ya kumvalisha sanda maiti. Takfinul mayyit, al-kafan ni sanda. Namna ya kumvalisha sanda maiti. Maiti ni yule ambaye amekushafariki na sio tena yule muftawi. Kwa hivyo anasema rahimahullahu ta'ala al-imam Ibn Bazi, الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاث أفواد. لنكوى بورا نيمونا ومي أفاليش ساندا إليو كاتيكا مشوكا متاتو أو كاتيكا مغو تاتو. بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نا غوينيوي يوينيوي يوبي أمبايو رحمك الله. Haina kanzu na wala haina kilemba. Kama fuila bin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyofanyiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yudraju fiha idrajan, atazungushwa katika hizo shukwa tatu mzunguko wa hizo shuka. Wa in kufina قميصا وإزارة ولفافة فلا بأس. نكما mtu watamfanyia kafani yake kanzu na kikoi chake na wakamfunga hilo shuka ya juu, si vibaya. Lakini vizuri na afdal ni mtu afungwe sanda kama alivyofungwa sanda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa khairul hadji هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والمرأة تكفن في خمسة أثواب. نمنمك هفوا ساندك ونبوتانو. درعين ويقوانز نجوني. وخمار نغويبيلي نوشونجي. وإزار na nguo ya tatu ni kikoi au shuka kwa jina maarufu wanasema gaguru, wale wakataji sanda, ambayo hii nguo inakuwa inaanzia kiunoni kwenye kitovu mpaka kwenye magoti, inaitwa izari. Walufafa talini, na mashuka mawili. Hii ndio sanda ya mwanamke. Tukimaliza tutaikata. Nimeomba niletewe karatasi hizi kwa ajili ya kukata hiyo sanda. Kwa hiyo mtaikata, taangalia, na wewe utaenda kukata ya kwako. Utakata makaratasi yako, utakata. Sawa, mkeo akifa unamkatia sanda mwenyewe. Hakuna haja ya kwenda kumuta shehe wa mtaa. Wewe mwenyewe unamaliza mambo yote. Nzuri kabisa. Wayukafanu sabiyu fi thawbin wahidin. Na mtoto mdogo anafungwa sanda katika nguo moja, ila thalathati athwabin, mpaka nguo tatu. Mtoto mdogo anaweza kufungwa sanda ya nguo moja tu. Na pia watu wanaweza wakafanya nguo tatu kama kwa mwanaume. Watukafanu as-saghiratu fi qamishin walufafataini. Na mtoto mdogo wa kike, yeye anafanywa sanda yake kwa gauni, inashonwa kama kanzu, halafu anafungwa pia na mashuka mawili. Walwajibu fi haqqi aljamii thawbun wahidun yasturu jamii almayyit. Na kilicho wajibu kisheria kwa kila mmoja, awe mwanamke, awe mwanaume, awe mtoto wa kiume au mtoto wa kike, ni nguo moja ambayo itaweza kumstiri yule maiti mwili wake wote. Hiyo pia tosha kuwa sanda, kwamba uwezekano wa kupata mashuka matatu hakuna, na uwezekano wa kupata nguo tano hakuna, lakini tuna shuka moja kubwa, maiti wetu wanaenea jeupe, basi hilo laweza kuwa sanda yule maiti wetu. Walakin idha kana almayit muhriman, lakini maiti akiwa ni muhrim, muhrim ni yule mtu ambaye yuko haji, akafia huko, fa innahu yughassalu bima'in wa sidrin, yeye ataoshwa kama yule wa kwanza kwa maji mazuri yaliyotiwa manukato, wa yukafanu fi izarihi wa ridaihi, sanda yake itakuwa ni yale mashuka yake aliyovaa ya ihramu. Izarihi, ile kikoi chake alichofunga kiunoni, waridaihi, na ile shuka lake lingine la juu. Au fi ghairihima, au kwa zinginezo mfano wa hizo. Wala yughatta ra'suhu wala wajhuhu, aliyefia katika hija atakapokuwa anafungwa sanda hatofunikwa kichwa chake wala uso wake, kichwa kitaachwa wazi. Wala yutayabu, wala hatotiwa manukato. Kwa nini? Liannahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiyan, sababu mtu aliyefia kule haji siku ya kiyama atafufuliwa anatoa talbia, labbaik allahumma labbaik, kama alipokuwa anaingia katika Maka. Ndio watu wengi wakienda Maka wanatamani wafie huko huko, umeona. Lakini kufa kuna wakati, kama wakati bado hata ukigongwa na gari hufi, utarudishwa tu kweli. Kwa hiyo mtu akifia kule, alhamdulillah, atafufuliwa siku ya kiyama anatoa talbia. Huyu hana haja ya kutiwa manukato, kwa sababu mwenyewe kashanukia, utamtia manukato gani tena? Mtu akifufuliwa anatoa talbia, hii bishara ya kheri. Kwa hiyo huyu anatofautiana na mtu aliyefia katika mazingira mengine tofauti na mazingira ya ihram. Kama saha bidhalika alhadithu an Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama lilivyosihi hilo katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa in kana muhrimu mra'atan, na kawa yule muhrim haji ni mwanamke, kufinatika ghairiha, yeye atafanywa kafru kama mwanamke mwingine, hatotofautishwa. Walakin tofauti yake itakuwa moja, la yutayabu, hatotiwa manukato, wala yughatta wajhuha biniqabin, na ule uso wake hautafungwa niqabu, utabakia uso uko wazi. Walakin wala yadaha biqufazaini, wala mikono yake viganja hatovalishwa zile soksi za mikono. Walakin yughatta wajhuha wa yadaha bilkafni, isipokuwa tu ule uso wake utafunikwa na sanda. Alladhi kufinat fihi, ambayo amekafiniwa. كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة كما يبتنقلية كتك نمنا يكون بلش ساندا منمكي تتكات ساندا يا منومي نتكات ساندا يا منمكي إن شاء الله بعد يكون مليزة هاي بيليز يا شيخ كتك درسيت سادسا يامو لسيتا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه من حق زيد يكم صلي ميتي نكم وشا نكم زكا من حق زيد كل قوت وصيه في ذلك نيولي الواتي ووصية لما نميمي كيف فلاني أتنيوشا بس يولي فلاني أتفوت أو موشي كما فلاني يولي أتقوى يكم بالي hawezi upata uwezekano wa kuja kumuosha yule maiti basi yule fulani atoe maelekezo basi fulani achukue nafasi yake sawa sawa kama hakuna wasia maiti hakuacha usia kwamba nioshwe na fulani na inapendeza mtu kuacha usia aoshwe na mtu wa sunna tufahamiane vizuri kama katika mji wenu kuna mtu wa sunna kiongozi katika walimu katika maduati mimi fulani aliyoshe nikifariki ni kheri kama hakuna thumma al-abu atakayepata nafasi ya kumosha maiti mwenye haki baada ya aliyohusiwa ni baba yule maiti thumma al-jaddu kisha babu thumma al-aqrabu fal-aqrabu kisha aliyekuwa karibu na karibu zaidi yani wataenda watu wa familia من العصبات في حق الرجل كتكوالي ما عصبة كتكوالي وحق يا مناومة ولواتو أمبوني ورثواكي واتواكي وكريبو ونومة ودوغوزاكي ككازاكي وتوتواكي هاوكم وشمنتي والأولى بغسل المرأة ناليك وبورا كتككم وشم ونمك وصيتها ni yule aliyeachiwa usia kama upande wa mwanaume thumma al-ummu kisha anayefuatia ni mama thumma al-jaddatu kisha ni bibi thumma al-aqrabu fal-aqrab min nisaiha kisha anayefuatia kwa ukaribu na ukaribu zaidi katika wale wanawake ambao ni wana familia hawa ndio wanamuosha maiti wali zawjaini an yughassila ahaduhuma al-akhar na mke na mume wana haki ya mmoja kumuosha mwingine mke anaweza kumuosha mume na mume anaweza kumuosha mke kama ambavyo jana niligusia kwamba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ghassalathu zawjatahu alimuosha mkewe aliyemuosha Abu Bakar ni mkewe mfahamiana vizuri mwanamke manake alikuwa madhubuti wanawake zetu wakifiwa na mume wanazinaruka au sio wanachanganyikiwa kabisa hata kuinuka hawawezi wanazimia anasahau kama huyu mwanaume alikuwa ni wa muda tukapewa sasa hii haipendezi kwamba umefiwa huko unazimia au kufiwa haipendezi tengeneza mazingira ya kupokea msiba kabla haujakufika ule msiba ili uweze kuwajibika katika yale majukumu ya kusimamia msiba. Kwa hiyo Abu Bakari alioshwa na mkewe lakini pia Ali ibn Abi Talib alimuosha mkewe nani? Fatima. Sasa mwanaume amefiwa na mkewe hata kuswalia jeneza hawezi analia tu. Hii haipendezi. Haiwezekani. Mpaka anashikwa na wanaume wenzake wamebelea huko wamebelea huko kafiwa na mkewe. Kuna mjua mke wa milele huyu? Wewe unajua hafi. Wewe unaishi na mkewe unajua mke wangu yuko siku atafanya nini? Atakufa. Na mke anaishi na mume anajua mume wangu kwa siku atakufa. Na mtoto ana hivyo hivyo kila mmoja juu ya hapa sisi ni sehemu tunapita tu. Kule ndio kuna maisha. Kule ikitokea mtu mmoja wetu katangulia, hakuna zaidi ya kusema inna lillahi وإن إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء عنده بأجل مسمى تفهمنا vizuri ili mtu abakie katika mazingira ya kuweza kutekeleza zile haki za ule msiba kwa sababu natakiwa awe msimamizi wa ule msiba. Hapa hatujaona mtoto wa kike kumuosha baba yake, hamna. Wala mtoto wa kiume kumuosha mama yake, hamna. Wala dada kumuosha kaka, hakuna. Wala kaka kumuosha dada, hakuna. Walioruhusiwa ni hawa wawili tu, mke na mume. Mke anaweza kumuosha mke, mume anaweza kumuosha mke, na mke anaweza kumuosha mumewe. Lakini mke akimuosha mumewe hashirikiani na wanawake, atashirikiana na wanaume. Nieleweke vizuri. Na mume akimuosha mke atashirikiana na wanawake, hatoshirikiana na wanaume. Kwa sababu wanaweza kumuosha maiti watu watatu, mmoja mwenye kazi ya kumwagia maji, mwingine mwenye kazi ya kumsaidia kumshika maiti, na mwingine muoshaji. Na ufikia hatua maiti akiwa ni mtu mwenye mwili mkubwa, wakaosha watu watano. Lakini sio chumba kizima kijei watu. Hapana. Tumefahamiana vizuri. Sabian. Jambo la saba. Sifatu salati ala almayyiti, baada ya kumuosha maiti, baada ya kumvika sanda maiti, kumswalia maiti. Maiti anaswaliwa namna gani? Niliambiwa mwafunga simu zenu, mmeghafilika. Ha, mwenye simu hii atakuja chukua. Baba Juma, mkeo anakuita. Mwingine kama wajafunga na yeye aje achukue afunge. Hizi kelele kelele zinaingia huko, zinatupotezea mwelekeo wa darasa. Sawa jamani. Yukabbiru arba'an, anayeswalia maiti atatoa takbira nne. Swala ya maiti utaswalisha au utamswalia maiti kwa takbira, takbira nne. Takbira ya kwanza Sheikh anasema wa yaqra'u ba'da al-ula, atasoma baada ya takbira ya kwanza al-Fatiha, suratul Fatiha. وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن. نمت وكسوما سورة الفاتحة نكسوما بعد ياك سورة موجة أو آية أو آية مبيلي نجمب زوري وسيشي فاتحة فيك ياك نسوما سورة الفاتحة نآية موجة أو آية مبيلي au kasoma sura fupi. Na hili limpokelewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Talha ibn Abdullah ibn Auf qala, asema Talha sallaitu khalfa ibn Abbas ala janazatin, nilisali nyuma ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas akiwa anasalisha jeneza, sala jeneza, faqara bi fatihati alkitabi wa suratin, akasoma Fatiha, suratul Fatiha, na akasoma sura, wa jahara, alafu akadhihirisha sauti, hatta asma'na, mpaka tukasikia tulokuwa nyuma yake tukasikia. Falamma faragha akhadtu biyadihi fasaltuhu, alipomaliza tu nikamshika mkono wake mimi nikamuuliza, he, vipi mzee, imekuwaje salati subuhi hii, imekuwaje sasa, mbona umefanya hivi? Faqala, akasema sunnatun wa haqqun, hii ni sunna na ni haki. Sunna inayokusudiwa hapa sio kusoma kwa sauti, kusoma sura. Tufahamiane vizuri. inafahamika swala ya jeneza kinachonyanyuliwa sauti ni takbira peke yake. Sasa yeye amesoma sura, hawa watu watajuaje kama nimesoma sura mimi? Na wajue kuwa hii ni sunna na ni haki. Akanyanyua sauti yake, akasoma sura. Walipomuuliza, na alijua nitaulizwa, na ndio maana akafanya. Mfahamiana vizuri. لحديث صحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية كشرة وتكبير فيه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد نمصلي أنتم صلى الله عليه وسلم كما sala yako unapomswalia mtume unapokuwa katika tashahudi kwenye swala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad baka mush. Baada ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, thumma yukabbiru thalitha, kisha atoa takbira ya tatu, Allahu akbar, wa yaqulu, na katika hiyo takbira ya tatu nasema Allahumma ighfir li hayyina, ewe Allah wasamehe walio hai katika jamaa zetu, wa mayitina, na waliokufa katika jamaa zetu, wa shahidina, na waloshuhudia jeneza hili katika jamaa zetu, wa ghaibina, na ambao hawakushuhudia hawako hapa katika jeneza letu, wa saghirina, na watoto wadogo zetu, wadogo katika jamii yetu pia, wasamehe, wa kabirina, na wakubwa, samehe, wa dhakarina, na wanaume wetu, wasamehe, wa unthana, na wanawake wetu pia, wasamehe. Allahumma, ewe Allah, man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam, yule ambaye utaendelea kumpa uhai bai kati yetu sisi, basi mjalie abaki katika Uislamu, aendelee kutenda matendo mema. Wa man tawafaitahu minna, na yule ambaye utamfisha katika sisi, basi fatawaffahu ala al-iman, mfishe katika akida iliyokuwa sahihi, afi akiwa katika imani iliyokuwa sahihi. Kwa sababu kipindi cha kuharibikiwa kipindi cha kifo, watu wanaweza kurudi wakatamka vitu vya ajabu wakati wa kufa. Katika uhai tunahitaji kuishi katika maisha ya Kiislamu, matendo mema, lakini katika wakati wa kifo tunahitaji sana imani. Tufe tukiwa na imani sahihi na aqida njema kwa Allah tabaraka wa taala. Allahumma ighfir lahu, ewe Allah msamehe huyu bwana aliyekufa, warhamhu na umrehemu, waafihi bi afya, waafu anhu na umfutie makosa yake, wa akrim nuzulahu na uyakirimu yatukuze makazi yake, mafikio yake, materemko yake, mashukio yake ya kaburini, yawe ni mashukio mazuri, apokelewe vizuri, asikasirikiwe na Allah, wawasi'i madkhalahu, na uyapanue maingilio yake, yani kaburi lake liwe pana, lisiwe kaburi finyu, awe katika wale ambao makaburi yao yatapanuliwa, mudda albasar, upeo wa kufikia jicho lake huko mbali, waghsilhu bilma'i wathalji walbaraji, na umuoshe kwa maji safi kabisa meupe ya baridi, wanaqihi min alkhataya, na umtakase kutokamana na makosa, kama yunaqqa thawbul abyadu min aldanasi kama inavyosafishwa nguo nyeupe kutokana na uchafu. Wa abdilhu daran khaira min darihi, na umbadilishie nyumba nzuri kuliko nyumba aliyoiacha huko duniani. Hii nyumba yake kaburini iwe nzuri zaidi kuliko hiyo. Wa ahlan khaira min ahlihi, na umpe watu bora kama ni mke au family bora kuliko hii aliyoacha duniani. Wa adkhilhu aljanna, na umwingize peponi. Wa a'idhu min adhabi alqabri, na umlinde umkinge na adhabu za kaburi. Wa adhabi an-nari, na adhabu ya moto. Wafsah lahu fi qabrihi, na ulikunjue umkunjulie kaburi lake, kaburi liwe zuri pana. Wanawir lahu fihi, na ulitie nuru kaburi lake. Allahumma, ewe Allah, la taharimna ajrahu, usitunyime sisi malipo ya kumhudumia maiti huyu. Tumekuja hapa, tumemuosha, tumemvika sanda, tumemswalia, tumekuja kumzika, usitunyime malipo yake. Wala tudhillana ba'dahu, na wala usitupoteze baada yake. Hii ni takbira ya tatu. Thumma yukabbiru rabi'a, kisha tatoa takbira ya nne. Wa yusallimu, na takbira ya nne utatoa salamu na sio kuomba dua nyingine. Taslimatan wahidatan ayyaminihi, salamu moja upande wa kulia. Salamu moja upande wa kulia. Wa yustahabu, na inapendeza. An yarfa'a yadayhi ma kulli takbirati, mtu kunyanyua mikono yake pamoja na kila takbira. Na hili ni jambo lina khilafu, lakini imethibiti kwa Ibn Umar, alinyanyua mikono, na sio bid'a mtu akinyanyua mikono katika sala ya jeneza katika kila takbira. Sio kasema ni bid'a. Sawa sawa eh? Sio kasema nini? Kile anayeweza kunyanyua atanyanyua, na asiyeweza atafanya nini? وإذا كان الميت المرأة وإذا كان الميت امرأة ناكوى للميت نمونمك تسمى اللهم اغفر لها بدل يقسم اللهم اغفر له اللهم اغفر لها سوى بدل يقسم اللهم اغفر له لكن يقال مبالي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. Hiyo iko hivyo hivyo. Allahumma ahyaitahu minna fahyihi ala al-islam, waman tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman. Iko hivyo hivyo, hiyo haibadiliki. Na hii dua hapa, hata kama utakuwa umswalia mtu ambaye hujui ni mtu mwema au ni mtu muovu, wasoma zako hii. Sasa mtu ambaye hali yake majhuli, yani hali yake haijulikani, ni mtu muislamu tu, haujui ni mtu mwema au ni mtu mwiki muislamu, basi usome hii dua ambayo ni dua am. Sema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa in kanat aljanaiz, yakiwa majeneza. وإذا كانت الجنائز اثنتين, na majeneza yakiwa mawili itatumika. Yuqalu, patasemwa dhamiri ya watu wawili. Allahumma ighfir lahumā, sawa. Allahumma ighfir lahumā, ewe Allah wasamehe hawa wawili. Sawa. Warhamhumā wa'afihima وعف عنهما وأكرم نزلهما ووسع مدخلهما وانصلهما بالماء والثلج والبرد ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأملهما دارا خيرا من داره من دارهما وأهلا خيرا من أهلهما وأدخلهما الجنة وأعذهما من عذاب القبر وعذاب النار وافسح لهما في قبرهما ونور لهما فيه. اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تضلنا بعدهما. تتمي ضمير يا وتمويل. وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك لما جنازك والزيد يهايو قال اللهم اغفر لهم من وتاتنا قوين لليه تتمي ضمير يا وين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعف عنهم نقول إليه سوسارا. أنا سيما شيخ أما إذا كان فرطا أما إكيوا أن يسوليوا نمتوتو نمتوتو إما إذا يسقوا نماما amezaa kabla ya muda, labda mimba ya miezi sita, miezi mitano, ito koromoko sakti, miezi saba, hawa pia wanaswaliwa na dua, wanaombewa wazazi wao wawili, baba na mama. Ni mtoto wa siku tatu, wa siku nne, wa mwaka mmoja, wa miaka miwili, wa miaka mitano, wa miaka sita, wa miaka saba, hajafikia balehe. Dua wanaombewa wazazi wake wawili. Anasema shekhe, fayuqalu badala dua ilahu bilmaghfira, utasema badala ya kuomba dua ya maghfira. Ile dua ya kwanza iko vile vile, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, nieleweka vizuri. Panabadilika hapa katika nukta ya pili. Ukifika pale Allahumma ighfir lahu warhamhu, hausomi hapo, usomi hivyo. Unasema Allahumma ij'alhu faratan. Ee Allah, nakuomba ujalie huyu mtoto awe ni amali njema na malipo mema yaliyotangulia akhira. وذخرا نني أكيبا جيما لوالديه ولي وزيزي وكيوني ونوضي ودوا بباك نمناك وشفيعا مجابا نمومبيز يكي قبلي ومومبيزي واكي سيكوي قيامة اللهم ثقل به. إيه الله تيوزيتو kwa mtoto huyu aliyefariki, mawazinahuma, mizani za baba yake na mama yake. Huu msiba wao upelekee kwa amali zao ziwe nzito katika mizani. Wa adhim bihi ujurahuma, na uyakuze malipo ya thawabu ya watoto hawa, ya wazazi hawa wawili kwa msiba wa mtoto wao. وألحقه بصالح سلف المؤمنين, له mtoto ukamkutanishe na wema waumini waliomtangulia kufa huko. وجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام, na umjalie mtoto huyu aende akalelewe na kusimamiwa malezi yake ni Ibrahim عليه السلام. وقيل برحمتك عذاب جهنم, لو كنت قرأت مزاق أنت تقول نعذاب يموت جهنم. في بدو يقومون بأناني كما ليزين اللهم قل لحينا وميتنا نقول لليا فيك اللهم قل له ونعميها قصص. والسنة أن يقف الإمام إذا رأس الرجل, نسنة katika kusalia jeneza imamu wanapomsalia mtu ambaye maiti ni mwanaume, asimame upande wa kichwa, asimame upande wa kichwa. Thank you. والسنة والسنة ما قبل شيء ما أي شيء أمنا قبل شيء كم بس ما ليس أمنا شيء ما ليس والسنة والسنة كتك أمسلية maiki mwanaume ni mwana imamu kusimama upande wa kichwa wa wasati almar'ati, na kama maiki ni mwanamke imamu atasimama katikati kwenye kiuno, katikati sio kwenye tumbo, katikati ni kwenye kwenye kiuno. Muradi wa hili na hikima yake nini? Mwanaume anasimamiwa upande wa kichwa, mwanamke husimami kichwani kwa sababu aibu ya mwanamke iko katika sehemu ya kiasili. Utasimama katikati yake pale. Tufahamiane vizuri. Na ndio maana tunaona mwanamke ana nguo nyingi sana kuliko mwanaume kwa sababu ya kustiri ile aibu yake. Wa yakuna ar-rajulu mima yali al-imam, mima yali al-imam idha ijtama'at al-janaiz, na awe mwanaume ndiye aliye karibu na imamu kama kutakuwa na majeneza zaidi ya moja. Umekufa watu watatu, wanne, watano, kuna wanaume watatu au kuna wanawake watatu na wanaume wawili, mmoja mkubwa mwingine mdogo, basi yule mwanaume mkubwa anakuwa karibu na imamu, anapatia maiti mwanaume mdogo, alafu anapatia wanawake. Anayekuwa karibu na imamu anakuwa ni mwanaume. Wal mar'atu mimma yali al-qibla, na mwanamke yeye atakuwa upande wa kibla, anakaribia kibla. Wa in kanat ma'ahum atfalun, na ikiwa ni pamoja nao kuna mtoto, kudima sabiyu ala almar'a, mtoto atatangulizwa mbele ya mwanamke, yani mwanaume alafu mtoto alafu mwanamke, au ni mama na mtoto wake anatangulizwa mtoto wa kiume alafu mamake. Thumma atiflati, atiflati kisha mtoto wa kike. ويقوم رأس الصبي خيار رأس الرجل, na namna ya kuzipanga hizi maiti sasa, unazipanga vipi? Itakuwa kichwa cha mtoto, kichwa cha maiti ya mtoto kinaenda kuwa sawa sawa na kichwa cha babake au kaka yake maiti mkubwa mwanaume. Sieleweka vizuri. ووسط المرأة خيال رأس الرجل, نا katikati mwanamke upande wa kichwa cha mwanaume, kwa maana kwa mwanaume atakuwa upande wa kichwa na kwa mwanamke atakuwa wapi? Katikati. ويكون وسطها حلال الرجل, حلال رأس الرجل, na katikati yake mwanamke itakuwa ni sawa sawa na upande wa kichwa cha mwanaume. Wa yakunu al-musalluna jami'an, wale wote wenye kuswalia khalfa al-imam watakuwa nyuma ya imam, illa an yakuna wahidan, isipokuwa tu maiti ya kimswalia akiwa ni mmoja, lam yamit makana, mtu ile mmoja ambaye anaswalia na yeye jeneza mpata sehemu ya kusimama khalfa al-imam, nyuma ya imam, fa innahu yaqifu an yaminihi, atakuja kusimama kuliani kwa imamu, kama vile swala ya mtu na mwenzake wakiwa wawili wanaswali. Imeeleweka vizuri. Tamia, jambo la nane, sifatu dafni lmayiti, namna ya kuzika maiti. Almashrur ta'liq alqabr ila wasat alrajul, sheria ni lile shimo lichimwe mpaka liwe na urefu wa sawasawa ya mtu mzima. Katikati yake, katikati ya mtu mzima ni kwenye kifua, kiunoni. Sisi mtu mzima, mtu anazama mzima mzima, hii inakuwa kisima hichi, sio kaburi tena. Hata kuna maiti moja tuliwahi kwenda kuzika, lilichimbwa shimo, mimi naingia mara mbili. Yaani watu ili kuingia mle ndani kutoka ni kubebana, nyinyi ndio mko ndani. Na wale vijana waliochimba wote hawapo. Wahuni. Wahuni, yani wafanya uhuni tu. Sasa wale wenzao tukumwaza kuzika sasa. Hii maana yake asitoke tena. Kwamba walikuwa wanamchukia yule kijana. Kwamba asitoke tena, maana yake ndio. Sasa kwa karibu akatoka, alikuwa nani, tukawakemea sana, wanajaribu kupunguza lakini bado mtu anazama, au sio? Kiingia unazama, kama wazee hawawezi kuingia kaburini siku hizi, ni makaburi yanachimbwa siku hizi, wazee hawawezi kuingia. Akifika chini anaumwa na kiuno. Sasa hii sio sheria, sheria kaburi lichimbwe sawasawa, sawasawa ya katikati ya mwanaume, ndio taamiki hivyo, kwa sababu lengo ni kwamba wale wanyama wasije kufukua ile maiti, fisi na nini, sije kufukua maiti. Wa yakuna fihi lahadun fi jihati al-qibla, na ule mwana ndani uchimwe kuelekea upande wa kibla, kwamba shimo ile, shimo hili, shimo limetoka hapa mpaka hapa, sawa sawa. Sio shimo hili. Mwana ndani tusipasue hapa katikati, mwana ndani tunachimba hapa ndani hapa. Huu ndio unaitwa mwana ndani. Mnachimba kwenda ndani. Sio, unaelewa vizuri? Ndio unaitwa mwana ndani ule. Hiki cha kwenda chini sio mwana ndani huu. Mwana ndani ni kule ndio ndani, hapa sio ndani. Tukichimba makaburi yetu sisi watu wa Ahli Sunna, tuchimbe kwenda wapi? Labda sasa ardhi ikiwa ni kipindi cha ardhi mbaya, masika, inaporomoka ile, kila mkichimba hivi mkienda itaachia, haiwezekani. Hapo sasa mtafanya ashaku, ule mpasuko wa chini. Wa yudha almayitu lawe awekwe yule maiti fil lahadi ala jambihi al-ayman, katika ule mwana ndani kwa upande ubavu wake wa kulia. Wa tuhallu uqdata al-kafani, na zitafunguliwa zile fundo za sanda. Wakati mnampokea yule maiti, wakati mnampokea yule maiti, basi si wanakuwa wamefungwa zile fundo kwenye sanda, nafungua zile fundo ya kichwani na ya mguuni, inafunguliwa, sio sikio, sio mfunue mpaka sikio liguse chini, asikie nini sasa? Na wale hapachanwi pale kwenye sikio kama wanapochana baadhi ya watu, wanachana kitundu pale kwenye sikio, hapana. Wengine wanamgusisha ile bapa la kusujudia, wafunua hivi bapa lake la uso libakie, hapana. Liguse kwenye udongo pale, hapana. Fungua ile fundo pale, regeza ile pale, ibakie tu ile nguo imekaa pale. Na kule kwenye miguu, sio vidole viguse udongo. Vidole haviguse udongo. Ile sanda ukishafungua zile fundo, unairejeza tu ile, unaiachia, inabakia imerejea, haikumbana tena yule maiti. Ama ile ya katikati haina haja ya kufunguliwa, kwa sababu yenyewe haikukazwa, ile imeshika tu zile sanda zisifunguki. Ndio tunafahamiana vizuri. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, ولا تنزع بل تترك ولا هيبليوي لسانا كل ميتي بل ناتوا ولا يكشف وجهه ولا خوف ليوسواك سواء كان الميت رجلا او امراه سواء الميت اكيوا ني مناومه او اكيوا ني مناكه ثم ينصب عليه اللبن كيشا pale kwenye ule mwanadani panawekwa matofali vipande vya tofali. Kuna baadhi ya miji ya wenzetu wana matofali yao fulani hivi yanawekwa hivi yanaziba vizuri sana, watu wanatumia kwenye majengo sasa hivi, wanajenga watu kama mapambo ya nyumba zao, si mnajua hivi, sio makubwa, inakuwa vyembamba hivi lakini yatumika kama mapambo ya nyumba. Sasa wenzetu ushitengeneze tayari vya kuzikia vile, watu wanakwenda wanachukua wanaenda. Sasa sisi hatuna vile, basi tunachukua ubao naweka pale, napanga miti, napanga na zile mbao zenu pale. Kama mbao utakuwa ushatengenezwa kabisa, ushapigiliwa, umeshikisha misumari, unaweka tu ubao mmoja mzuri kabisa, unafunika ile mwana ndani pale, sawa sawa. Mkishaweka ule ubao, hamna haja ya majani, lete kokoto, lete majani, hamna haja. Niweka vizuri. Lakini sasa kama ule ubao hamna, yapo sasa mbili, mtapata majani sasa, miti ya kupanga pale juu ya ile miti banane sana, kwa sababu unahitakiwa ule udongo uende ukamkandamize ule maji. Na kale kama mwana ndani ndio kana mawaji ya mazuri, tofauti na hii shaku hapa. Mle mwana ndani unapomchomeka babako, unapomchomeka mle ndani, wewe mwenyewe akili inakujia, si mchezo. Mawaidha makubwa sana kwa wale kuingia kwenye mashimo ya makaburini. Lakini kama hii ya kuweka hapa, hii haina mshtuko sana, ile ya ndani ile. Maana kio kishamweka pale chumbani mle, ukafunga na ule mlango wako pale, ule ubao, wewe mwenyewe uko pale afuhumuoni. Alafu ile shimo lote lafunikwa na ubao, mle ndo mwana ndani sasa. Tufahamiane vizuri. Mwana ndani kwa Kiswahili manake mtoto yumo ndani ya nyumba yake. Safi kabisa. Si mwana manake mtoto? Au mwana ni nani baba? Mwana mtoto. Alafu mle ndani. Ile nzuri zaidi. Kwa hiyo tukichimba si makaburi yetu, tuchimbe hivyo. Na tusichimbe kwa mazoea kama ambavyo tumezoea. Na anasema shekhe, ويطين حتى يثبت ويقيه التراب. ما ينزبوا vizuri na yuko udongo pembetini mwake mpaka ihakikishe kwamba inathibiti vizuri zile labina, na zinaweza kuzuia udongo kutoingia kwa yule maiti. Yani haitakiwi udongo uingie kwa yule maiti ukamkere. Fa in lam yatayassar al-labn, kama haikuwezekana kupata hizo vitofari, fabi ghairi dhalika min al-alwahi, tutumika vitu vingine katika mbao au ahjari au katika mawe au khashabi au magogo, yaqihi turaba, ambayo itaweza kusaidia kumkinga yule maiti na udongo atakaokuwa unafukiwa katika kaburi lake. Thumma yuhalu alayhi turab, kisha patajazo udongo au atamwagiwa udongo katika kaburi lake. Wayustahabu an yuqala inda dhalik, na yapendeza kusema wakati wa kumlaza kwenye mwana ndani, bismillah wa ala millati rasulillah. Mara ngapi? Wayurfau lqabru qadra shibrin, na lile kaburi liinuliwe kiasi cha shibri moja juu. Kaburi baada ya kuwa limeshafukiwa, basi ni vizuri liinuliwe shibri moja juu ya kaburi. yani lisiwe sawa sawa na ardhi, na wala lisiwe kama tunta la muhongo, liwe shibri moja katika ardhi. Shibri moja ni kiasi cha urefu wa kiganja. Hii ndio shibri. Hii ndio inaitwa nini? Hii inaitwa shibri. Kutoka kwenye mwanzo vidole, kidole chako hicho kirefu kuliko vyote mpaka hapa kwenye hii kuhi hapa, hii ndio inaitwa shibri. Lithubuti dhalika fi sifati qabri nabii sallallahu alayhi wa sallam wa sahabaihi, kama ilivyothibiti hivyo katika sifa ya kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Beti imekwisha hii, shekhe, amna beti ingine? Haya, sasa kule kina mama watasikia, mmewadhulumu sasa. Ile meki ndefu iko wapi? Ete ndefu utashika mkononi. Mi sijui majina ya Kizungu. Ya Kizungu sijui. Angalia beti kama anasema yake hapo, kama inafanana mweke hiyo mara moja. Ese tulozoea. Kwa hiyo kaburi la Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama na makaburi ya masahaba zake Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama yalikuwa yanainuliwa kidogo kiasi cha shibri moja tu. Yalikuwa yanainuliwa kiasi cha shibri moja tu. Kwa hiyo na sisi makaburi yetu tuyainue hivyo. Lifahamike kwamba hili ni kaburi, watu wasioja wasije wakajua kama hamna kaburi, wakakanyaga juu ya kaburi. Wala wasizidishe udongo. Sawa, nasema haki yake hii. Watu nakusanya tu, haki yake bwana, mwekee haki yake. Tuta lishakuwa kubwa hilo, watu ndio haki yake bwana. Huu si ungwana, lakini ni kutofautisha kaburi yenu na kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wayudawu alayhi hasabau in tayassara dhalika wa yurashu bilma, na ikiwa kutakuwa na wepesi kwa ajili ya kuhifadhi ule udongo kwenye kaburi, basi watu waweza kunyunyizia maji, na si vibaya kuweka alama ya jiwe ili lijulikane hili ni kaburi, kwa sababu pia imethibiti katika hadithi ya Anas ibn Malik kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka alama hiyo ya jiwe, akasema: a'lamu qabra Uthman ibn Madh'un bi sakhrati, nalijua kaburi la Uthman ibn Madh'un kwa hili jiwe. Akaweka alama ya jiwe katika lile kaburi. Na hapa yaondoka ile shubha ya jamaa zetu wa kuweka miti minne kwenye kaburi. Miti minne haina asili kabisa, na watu hutafuta miti ya mihogo ya kuota. Naam, hata utaona katika baadhi ya maeneo makaburi imekuwa kama shamba la mihogo, maanake imeota yote ile. Hiyo haipendezi kiasi cha kuweka alama. Sasa hii kuweka miti minne, wenyewe wanasema kwamba hii miti yamtakia msamaha huyu maiti. Nani kakudanganya miti tamtakia msamaha maiti? Haiwezekani. Hakuna vitu kama hivyo, wakitumia dalili ya hadithi ya Mtume alipopita katika makaburi mawili na watu wake wanaadhibiwa, kisha akachukua kipande cha mti wa mtende, cha kuti la mtende, akakata vipande viwili, akasimika huku na akasimika huku, akitarajia kwamba Allah atakuja kuwasamehe hawa watu kabla ile miti haijakauka. Ile ni dua ya Mtume kuwaombea msamaha wale watu waliokuwa wakiadhibiwa katika makaburi yao. Na baada ya pale Mtume aliweka pia, Mtume aliweka mti mmoja mmoja. Nyie mbona mweka minne? Na pili, Mtume sallallahu alaihi wasallama kuendelea kuweka katika makaburi mengine ya masahaba zake, kuonyesha kwamba hapawekwi miti kwenye kaburi, na watu wanaweza kuweka alama ya jiwe au ya tofari, na wala hawaandiki jina kwamba ili ni kaburi la Sheikh fulani bin fulani almarhumu, kafariki kazaliwa mwaka 57, kafariki mwaka 94. Hakuna vitu kama hivi katika dini, ni makosa. Na sababu ya kumwagia maji yale maji kwa sima kuondoa vumbi, ili udongo ule ushikane, watu wanaozika pale wasipati kero katika ardhi yenye vumbi. Sasa jamani, mko masika na maji ya nini? Zamani wakati wa ujahilia mashehi walikuwa, sasa hivi hawasemi sana, walikuwa wanasema yale maji ukimimina yanakwenda moja kwa moja kwa kwenye sikio la maiti, alafu yanamshtua vile maiti anashtuka. Ndio talakini naweza kusoma yake, ndio ataanza kusikia vizuri ile talakini. Sasa angalia ujahili huu. Sasa yale maji yanapasua zile tani za udongo mpaka majani mpaka ubao. Maji gani hayo? Maji ya muujiza. Sasa Allah hashindi kuyapitisha, ndio hashindi, lakini utaratibu umeutoa wapi? Haya ni makosa. Na wengine huchimba kwanza kishimo upande wa kibla pale wenye kichwa cha maiti, wakamimina maji pale mengi, alafu ndo wakamwagia sehemu zingine. Sote itikadi za kisufi hizi zilizojaa katika msingi wa ujinga hasifai. Wa yushrau lilmushayyi'ina, na ni sheria kwa wale wenye kusindikiza jeneza, an yaqifu 'inda alqabri wa yad'u lilmayyiti, kusimama kwenye lile kaburi la ndugu yao na kumuombea dua yule maiti aliyefariki. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kana idha faragha min dafnin al-mayyit, alikuwa anapomaliza kumzika maiti, waqafa alayhi, husimama kwa yule maiti kwenye kaburi lake, waqala akasema, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbitan fa innahu al-ana yus'al, mtakieni msamaha ndugu yenu na mumuombee thabati ya kuweza kujibu maswali atakayoulizwa, kwani yeye sasa anaanza kuulizwa. Hii ndio sunna kwa hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha faragha min dafni al-mayyit waqafa alayhi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbitan fa innahu al-ana yus'al. Kwa tunasema Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema dua hii ni vizuri isomwe mara tatu. Ni vizuri isomwe mara ngapi? Mara tatu. Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma thabbithu bil qawli thabit. اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبته بالقول الثابت مره ثالثه. Sasa watu walipokuwa wakiambiwa na mwalimu na mashehe wao kwamba tuseme mara 11, wenyewe wakajua mara 11 ndio idadi yenyewe hasa. Idadi ya mara 3 ndio imethibiti katika sunna. Dua nyingi za Mtume alikuwa akiomba arudie mara 3. Mtume mara nyingi alikuwa akiomba dua narudia mara ngapi? Mara tatu. Katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume alikuwa anapenda akileta istighfar afanye mara tatu, akiomba dua pia anaomba anairudia ile dua mara ngapi? Mara tatu. Lakini je, watu wakifanya mara 7 au mara 5 ni vibaya? Sema si vibaya. Hawa mara 11 kwa idadi zile za witri, sema sawa, si vibaya. Lakini sunna mara ngapi? Mara tatu. Na hapa kuna watu wameacha kusoma talakini na wenyewe wajifananisha na watu wa sunna, kwa sababu dalili zimekuwa zikisomwa kila msiba, kila msiba, kila msiba, mpaka wana wenyewe shajua bwana hii talakini haina maana yote bwana. Kwa hiyo wanasema kwamba tutamtakia maiti wetu msamaha na ithbati mara 11 halafu tutasoma kul wallahu tatu. Mkisoma zile kul wallahu tatu mnapoteza zile thawabu zote za msiba ya kuzika. Umeelewa? Tumefahamiana vizuri? Mkisoma Yasini mmepoteza zote. Kwa sababu mtakio mfanye mlivyoelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. تاسعاً جامب لتسع ويشرع لمن لم يصلي عليه ننشريا بيا قلو لم تنبايهكم صلي ميتي أن يصلي عليه بعد الدفن كم صلي ميتي بعد يكوزيكوا ويوه وكو ورامبو وكو كهاما وكو تبورا مجيني وكو سكونجي وكو إيغونجا بابا يكو كفاريكي هفانزيجي نواتو ونزيكا نوه هجا فيكا. Usiwaambie watu msubirini mpaka nifike, we nani? Waache watu wazike. Maki hujapata nauli. Au unakuja kwa baisikeli. Eh? Utafika kesho yake. Waache watu wazike. Wewe baada ya kuwa umefika, utakwenda kumsalia baba yako pale kaburini. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب متوم صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك ألفن يهلو قمت أنا ويزا كنا كسولية فلكبريني وسبب متوم ألفن يهيفو وفهمنا بزوري متوم لسوالي كن كبوري نايل ما يتبيا حتى كما يمكا موزي كزيك ومتو بعد أنين ومبيتا موزي mzima na wewe ndio umefika kwa baba yako waruhusiwa kwenda kufanya nini? Kumswalia kaburini. Na Sheikh amelisema hili. Akasema lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa'ala dhalika ala an yakuna dhalika fi hudud shahrin, liwe ndani ya mwezi. Kutoka pale maiti kazikwa mpaka mpaka mwezi. فإن كانت المدة الأكثر فإن كانت المدة أكثر ikiwa muda ni mrefu zaidi tutamwaka sasa miezi 6 mitatu minne miwili lam tushra'u as-salatu 'ala al-qabr, haitafaa kuswalia yule maiti kwenye lile kaburi, haitofaa. Na baadhi ya ahli al-ilm wengine wanasema itafaa, wengine huo mwezi pia hawakukubali za mwezi siku tatu ama wiki moja. Kimtume hakuweka kwamba ni siku ngapi, na ndio sababu ikawa ya khilafu. Liannahu kwa sababu lam yunqal 'ani an-nabiy, haikunukuliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, haikunukuliwa kwa Mtume annahu salla 'ala qabrin ba'da shahrin min dafni al-mayyit. Hakuwahi Mtume kuswalia maiti ambaye imezikwa baada ya mwezi. Mtume hakuwahi kufanya hivyo. Kwa hiyo kama ingelikuwa baada ya mwezi aruhusiwa, basi angelifanya, ingelitokea katika masahaba au ingetokea kwa Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam. Lakini midamu haikutokea, basi jambo hili halifai. Acha tu. Ujimaa simu yako ujetoa sauti au sio yenyewe nyingine? Ashra, jambo la 10 la yajuzu li ahli almayyiti, haifai kwa watu waliofiwa. Ayasna'u ta'ama linnasi, kuwatengenezea watu chakula. Haya yalizungumzwa jana katika darasa, watu wakapata faida na juzi pia kagusio. Kwa hiyo haifai watu kutengeneza chakula au kinywaji, kugawa mikate, maandazi kwa ajili ya watu waliokuja kuzika, haifai. Ni kauli Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu as-sahabi al-jalil, wa kauli sahabahu Jarir ibn Abdullah al-Bajali صحابي جليل صحابا تكونه الله مذيه أسئلة كنا تلقوا سيسي تلقوا سيسي مناكما صحابة نعد الاجتماع إلى أهل الميت تنهساب جامو لواتك أسنيك وليفيوة وصنعة الطعام بعد الدفن na kutengeneza chakula baada ya mazishi. Minan niyasa, ni katika yale mambo ya kuomboleza msiba ya ukatazwa. Rawahu al-Imam Ahmad bi sanad hasan. Kuomba kutengeneza chakula hayafai. Ah, sadaka hii bwana, si tumekusudia sadaka, mbona hamkutoa jana sadaka hii wakati maiti wenu yuko hospitali? Makosa. Kwa hata ikinasibishwa sadaka, sio mahali pake hapa. Kwa hiyo haifai watu kutengeneza chakula kwa ajili ya watu waliokuja kuzika. Ama sunu'u at-ta'am lahum, au kuwatengenezea chakula wale waliofiwa, ama kuwatengenezea chakula wafiwa wakapikiwa, au liduyufihim, au wale wageni wao walipoka mbali wamekuja pale, fala ba'sa, hili si jambo baya. Wale wafiwa ndio watakuwa wapelekewe chakula na sio wao wape chakula waliokuja kuzika. Yushra'u li aqaribihi wa jiranihi, ni sheria kwa waliofiwa, ni sheria kwa majirani na watu wa karibu ambao jamaa yao kapatwa na msiba, an yasna'u lahum at-ta'ama, wao ndio watengenezee wale wafiwa chakula. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب في الشام ألقبات خباري يمسيبا وكيفو جعفر بن أبي طالب تتكلم جوا الشام جعفر بن أبي طالب ألفي الشام ولقفات وتاتو ما كمان لونتومه جعفر بن أبي طالب زيد بن الحارثة ننان يا جماعة هيت مساو كده نعم دي أيقونا Mtume alichagua makamanda watatu kwenda kupigana na Wakristo. Vita ya kwanza Waislamu wakati wa Mtume kupambana na Manaswara katika mji wa Sham. Mtume akachagua makamanda watatu, akiuliwa zaidi atashika nafasi yake Jaafar, akiuliwa Jaafar atashika nafasi yake Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Sawa sawa, hawa watu watatu. Na mapambano yalikuwa makubwa kwa sababu wao walikuwa 300,000 na wao walikuwa 3,000. Wapi na wapi? 300,000 na 3,000, wapi na wapi? Walipotazama lile jeshi na wale Warumi kule, wao kama utitiri. Watu wengi sana. Wao wakitazama wakakaa shura kwanza masahaba. Jamani, vipi? Muonaje lile hadi kule? Mwingine akatoa rai, wane tupeleke mjumbe kwa Mtume aongeze jeshi. Mwingine akasema turudini tusipigane, tukajipange upya. Abu Ubaida akamwambia, hivi nyinyi mmetoka kule mmekuja huku kwa moja ya mambo mawili, ima ushindi ima janna, na mnataka nini kwa Mtume? Mkatafute nini kwa Mtume? Mpewe nguvu gani sasa? Ingieni kwa mapambano tu. Watu wakasajika, wakasimama, wakaingia, wakaua na wao wakauliwa. Hata kama wataua 10,000 watafikia? hata wakiua mia mia wataweza? Hata kila mmoja akaua ngapi ngapi? Akauliwa Jaafar, akauliwa Zaidu, bendera akaishika Jaafar. Jaafar naye akauliwa, bendera akashika Abu Ubaida. Abu Ubaida akauliwa, bendera ikaanza shura. Wanapigana watu wanafanya shura. Wa amruhum shura bainahum. Shura inafanyika, nani shika bendera? Shika wewe, hapana, shika wewe, hapana. Kura ikamwangukia nani? Maoni mengi yakamwangukia Khalid ibn al-Walid, shika wewe bendera. Khalid akabeba bendera. Ukishika bendera sio kama vita vya kileo. Wewe ukiwa boss unabakia nyuma unakupa vifaranga tu. Ah. Ukishika bendera wakaambele wewe. Ndio vita ya Kiislamu hiyo. Sio shika bendera wakaa nyuma huko wachoza kwa unakufa wewe umekaa kwenye gari tu. Sasa wewe unaishika bendera ndio unatoa matokeo ya vita. Tunashindwa au tunashinda? Tunasonga mbele au tunarudishwa? Jaafar aliposhika bendera tu akabadilisha mwelekeo wa vita. Akamwambia, "Ah, tunabadilisha namna ya kupigana. Hatupigani kwenda mbele, tunapigana kurudi nyuma." Unaona kupigana huko? Tunapigana kurudi nyuma. Tutakwisha. Hawa utitiri hawa. Kila tunapowakata hawaishi. Sisi tunapungua tu. Kwa hiyo wakawa wanapigana masahaba, hawaendi mbele, wanapigana wanarudi nyuma. Kwa kila anayeingia amekwisha. Kila anayeingia amekwisha. Kila anayeingia ushaka wa tutakwisha sisi. Wale wa Kristo wakasimamisha vita. Wakaenda zao na masahaba waliobakia wakarudi salama. Njia mpya ya kupigana. Khalid alikuwa mpiganaji kabla ya kusilimu. Na ni hodari wa kupigana. Na alikuwa anajua mbinu za vita za mapigano. Na ndiye aliongoza kikosi cha Makuraishi katika vita vya Uhud kuwapiga walioko mlimani na kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajasilimu. Alikuwa ni Khalid bin Walid. Tunafahamiana vizuri. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa habari ya msiba huu, vifo vya hawa watu pamoja. Mtume alikuwa anajua familia ya Jaafar ni familia duni sana. Watu wake ukiondokewa na Jaafar ni watu wa kusaidiwa. Kawaambia isna'u li ala Jaafar ta'am. Watengenezeni familia ya Jaafar chakula. Wakatengeneza chakula wakapelekea familia nani? Jaafar. Na Mtume akawa anazitembelea hizi familia tatu kwenda kuwapa pole mara kwa mara. Tufahamiane vizuri. Amara ahlahu an yasna'u ta'aman li ahli Jaafar, aliamrisha familia yake na wengine watengeneze chakula kwa kwa Jaafar. Waqala innahu atahum ma yushghuluhum, limewajia jambo la kuwashughulisha. Kufiwa na baba katika nyumba ni jambo la kushughulisha. خرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وحسنه العلامة الألباني في صحيحه وغير إذنه في مسائل الحادي عشر. ولا حرج على أهل الميت نسيف بايا قوات وميت ولو في ذيوة أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل شكولا لشلتيا ونكينجي وأن يشكولا بكا كشيبا kumuita jirani yao, hivyo na njoo tushirikiane tule hapa, we jirani tu, si vibaya. Nyalmuhuda ilayhi, katika wale ambao wanakuja kuwaletea chakula. Jirani kapika chakula kawaletea wafiwa, sawa? Si vibaya yule jirani aliyeleta chakula na yeye kufanya nini? Kula. Lakini sio nyie majirani ndo mkahamia pale, kama alivyosema ndugu yangu jana. Ikawa watu na ndizi pia wachukua mfukoni. Hapana. Siwe hivyo. Haifai. Walaysa lidhalika waqtun mahdudun fima na'lam min ash-shar'i. Na hili halina muda maalum. Kwamba tuwapikie chakula mpaka lini? Tuwapelekee chakula mpaka masiku mangapi? Mkiweza siku moja ndio uwezo wenu, basi hiyo siku moja sio mbaya. Ile siku ya msiba mkiweza siku mbili, ndio uwezo wenu, basi hizo siku mbili pia sio mbaya, mkiweza siku tatu, mkiweza kuwalisha mwezi mzima pia endeleeni kuwalisha ndugu zenu. Hadi 10 jambo la 13 jambo la 11 la yajuzu limar'ati, si halali kwa mwanamke, la yajuzu limar'ati, haifai kwa mwanamke, al-ihdadu 'ala al-mayyit akthara min 3 ayyam, kukaa eda zaidi ya siku tatu, illa ala zawjiha, isipokuwa akiwa kafiwa na mumewe. Ule zile siku za msiba tatu zinaitwa ni eda, mwelewe vizuri. Si mnajua msiba ni siku tatu, au nyie hamjui kuwa msiba ni siku tatu? Mwajua ha? Hamjui msiba ni siku moja? Msiba ni siku, msiba ni siku moja, msiba sio siku tatu. Siku tatu ni eda ya wanawake. Tukisema hivyo sababu tutukana sasa. Ili si mmekaa eda? Haifai kwa mwanamke kukaa msibani zaidi ya siku tatu. Rudi kwa mume wako, hata kama kafa baba yako, rudi kwa mume wako. Mnoko lala peke yake siku zote hizi, mambo gani? Wewe ni mfano baba yangu, baba yako ndo nini? Mwisho siku tatu. Na hii eda inayozungumzwa, yule dada anapokuja hapa kwao kwenye msiba, haji kajipamba, anakuwa kaacha vipodozi vyake, mambo ya wanja, mambo ya poda, lipusiki, vipuri, sijui nini. Anakuja mkavu mkavu, kavaa tu nguo zake za kuzuni, majibabi yale, basi anakaa pale. Muda wa kulala ukifika, anakulala na mume wake. Akiamka asubuhi, anapika uji na chai, analeta kwao. Nanielewa vizuri? Labda sasa kwao ni mbali na kwa mume wake ni mbali, hapo sasa atakaa pale msibani. Lakini ni hapa hapa Nzega, mtaa wa 10 tu hapo, aende msibani arudi. Mkimaliza kuzika, we mwanaume katafute maisha, katafute pesa, ulishe watoto. Dada mkeo atabaki nyumbani pale, anamsaidia mama yake ku shughuli ndogo ndogo, na yeye jioni arudi kwake, akalale kwa mume wake na watoto wake. Hakuna mambo ya kulala chini wala kuweka magodoro chini. Wazee wazima kulala barabarani haifai. Eda wanakaa wanawake, sio sio wanaume. Kwa msiba siku tatu ni wa wanawake, sio wanaume. Mwanaume siku moja tu, ukitoka kuzika, fantashiru fil ardhi wabtaghu min fadlillah. Ndio msiba ya kisunna hiyo, sio mnajazana tu mmoja, kuna kahawa na tende, hambanduki, mnafikia vile mikombe vya kule barabarani. Haipendezi, si jambo zuri. Na watu ambao hawakuja kumpa pole yule mfiwa, wanaweza kuja kesho, wanaweza kuja kesho kutwa, sikuwa wasaa umepata, siwashazika tayari, la wajibu kuja kumswalia yule maiti na kuja kumzika yule maiti, kashazikwa tayari. Kichobakia hapa ni taazia, hauna muda, mpigie simu, bwana pole sana ndugu yangu, bwana mwombea dua, baraka hapo, ufanye hivi na kadha na kadha, maneno ya kumlewaza, endelea na shughuli zako, sio mpaka uje. Lakini usipoonekana leo ni tatizo. Wewe usiki wenzako bwana, hii haifai. Tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo wanaokaa msibani siku tatu ni kina nani? Wanawake. Wanaume wanakaa siku ngapi? Moja. Wakitoka kuzika, wanakuja kupumzika kidogo, yawa anabanduka mmoja mmoja mmoja mmoja. Na hata mfiwa na yeye kama ana shughuli ya kufanya, ende mathali kwenye familia, mko watano, si atakaa mmoja tu kwa sababu kusubiri wageni, au sio? Wengine tokeni kashughulike. Mkifiwa mmefiwa na pesa, mmefiwa na mtu, mmefiwa na kazi, vyote haiwezekani. Hauko msiba hivyo wa Kiislamu. Ila kwa mwanamke aliyefiwa na mume, mwanamke aliyetiwa na mume yeye, fa innahu yajibu alaiha an tuhidda alaihi arba'ata ashhurin wa ashara, yeye atakiwa amkalie na mumewe miezi minne na siku kumi. Eda ni kuacha mapambo, naomba nieleweke vizuri. Eda ni kuacha mapambo, sio kula peke yake, sio kuacha kuzungumza na watu, sio kuacha kulala kwenye godoro, sio kuacha kulala chumbani kwake. Vitu vyote ni viko vile vile. Sikio, nielewa vizuri. Yeye ataacha yale mapuluzi yake ya kike tu ndio ataacha, atavaa nguo zake za kawaida. Mambo ya kuvaa mashuka meupe hakuna. Mlikuwa maiti na wewe mwanamke, nguo nyeupe ya mwanaume. Hawa mbibi wapalishwa ni nguo nyeupe, ni shuka nyeupe na nini? Mama amuona maskini hana mtu wa kumhudumia na mashuka yake meupe, wajua yuko eda yule. Vaa jilbabi lako nyeusi hilo hilo, jilbabi yako na nikabu yako, toka nenda kufanya shughuli zako, hakuna mtu wa kukuhudumia, hamna shida. Wapo watu wa kukuhudumia, baki nyumbani, na ndo asili yako hiyo ya mwanamke. Tumefahamiana vizuri? Tulikuwa tunashuhudia bibi zetu wakifiwa, yanataka kiongee, yaani sauti hatoi, eti iko eda tena anakaa kwenye pembe ya chumba peke yake. Msiba juu ya msiba. Ikawa eda, kama alivyosema ndugu yangu jana, pia hapa watu wanaogopa, mabinti wanaogopa kuolewa na wenye mvi. Nenda kukaa eda dunia. Lakini wakijua kama ile ya kisuna ndio iko hivi, mbona tunawaa wengi tu, au sio? Ndio haitakuwa sababu ya kuacha kuoa bwana. Itakuwa mambo ya kuangaliana mvi tena hamna. Wakishajua huyu akifa mimi sinaacha lipstiki tu na boda na wanja na perfume. Au sio? Manguo yangu mengine yanaendelea kama kawaida, manguo za kumetameta nini zote unaacha kwanza. Kwani kuacha hizi nguo na haya mapambo kwa mwezi miezi minne na siku kumi ni tabu? Sio tabu. Hizi siku za fuzuni bwana. Baada ya hapo unaweza kujipamba kama kawaida. Na mwanamke wa kisuna akijipamba wewe utamjuaje? Eti. Utamjuaje? Si mpaka watu wake wa nyumbani ndio watamjua. Ndio hikima yake hiyo. Maana yake baada ya miezi minne na siku kumi watu wanaruhusiwa kupiga hodi pale. Wakenda kurithi. Sikuwa jina hii ya mke wako? Je, wazuie watu sasa? Na wakenda kukuzika da? Yule akimalizenda wangu. Mungu sasa kukuzika wangu. Mara ile ikiisha tu, posa kumi zishaingia. Hapo mwanamke anaweza kuchagua namtaka yupi kati ya hapo. Ni lazima olewe. Kwa hiyo wewe umeazimwa tu usijidai na mke wako. Na mwanamke asijidai na mume wake, ameazimwa tu kwa muda. Tufahamiane vizuri. Sheikh anasema ya kwamba illa an takuna hamila, isipokuwa mwanamke yule aliyetiwa na mume akiwa ni mwenye mimba. Fa ila wad'i hamli, yeye eda yake mpaka azae. Mfano mwanamke kaachwa na mimba ya mwezi mmoja, eda yake itakuwa miezi mingapi? 9 au 10 mpaka azae. Haya, ameachwa na mimba ya miezi 9, mume kafa leo, wamemaliza kuzika, naye anapelekwa hospitalini usiku, kajifungua, eda imeisha. Jamaa anaruhusiwa kupiga hodi hapo? Safi kabisa. Dini nyepesi kabisa, haina ugumu. Lithubuti sunnati sahiha, kwa kuthibiti sunna sahihi, yani nabii sallallahu alaihi wasallam, bidhalika amma rajulu fala yajuzu lahu an yahidda. Amma rajulu, ama mwanaume, fala yajuzu lahu, haifai kwake, an yahidda, kukaa eda, kukaa matanga. Kwa lugha nyepesi ndo mtaelewa nikisema kukaa eda, amwelewi. Haifai kukaa matanga. Kukaa matanga ni lugha ya kufumba fumba, ni eda ile. Sasa hawezi kusema eda sababu si mtawatukana hivi nyewe, na umepewa kukaa eda kweli? Matanga jamani, hakuna. Tukimaliza tumaliza moja kwa moja leo. mpaka wana ndugu wakishakusanyika mtapewa taarifa, yani tunakuja kuzika mara pili. Kwa hiyo wanaume hawakai eda ambayo inaitwa matanga kwa jina la kuficha. Ala ahadin min al-aqaribi au ghairihim, kwa yoyote katika watu wa karibu wa maiti au mwingine. Mjomba maweza kuzika, rudi kwenye mji wako kaendelee na kazi, baba kahudumie maisha yako na ibada zako, wabakie wale wale wenye mji wao, usiwatie gharama. Mtumeana vizuri, umekuja kuzika, umekaa pale mwezi, rudi kwako baba. Nini? Watu wamekuja kuzika kutoka huku na kule na kule. Lakini kuna wengine hawakutoka mbali, kutoka hapa hapa tu, mtaa wa tatu, mtaa wa nne, mtaa wa tano, hawakatiki nyumbani. Hilo mkosa bwana. Nyie wa karibu rudini, wale wa mbali wabaki, tunajua hawa ni wageni. Tufahamiane vizuri. Na wenyewe hawa wageni waende wanapishana, sio wajae tu. Walokuja mwanzo waondoke, waanze kuondoka, waliochelewa kuja wabaki. Lakini nyumba ikiwa ya mtu mwenye senti, basi wageni hawakatiki. Waweza kuchangaa, wanasubiria eda. Mwisho yada miezi minne jamani. Simiraki itakuwa imeisha yote hii. Hili si jambo zuri. Lakini pia Sheikh Albani ameweka katika mambo hayafai kutenga chumba cha wafiwa. Kwamba hichi ni chumba cha wafiwa. Ni kosa. Msiweke chumba cha wafiwa. Kwamba yule mfiwa aliofiwa na mume chuko chumba hichi. Hichi chumba watakaa wale dada, mama, mjomba, sikisha kazi, wenyewe ndio wakachumba chao hichi. Chumba cha wafiwa kiko wapi? Ishi hapo. Kwa hiyo watu wote wakija wafikie huko chumbani. Watu wote wakija huko chumbani, ni kosa hilo. Mara mtakaa wani, mara mtakaa chumbani, mara popote mtakapokuwa mmekaa, sawa, mko ndani ya nyumba yenu. Msiweki sehemu maalum kwamba hiyo sehemu ya nini? Na chumba cha msiba. Mara nyingi huwa wanafanya kile ambacho amekaa yule mama aliyefiwa na mume wake. Na wanaume na wao hukaa zao barabarani na maturubali yao siku tatu. Mchana na usiku. Usiku walalapo hapo nje na mashuka yao. Kiwauliza kwa nini? Tumefiwa. Mkifiwa mmeambiwa mlale chini. Haifai. Makosa. Thani ashara, jambo la kumi na mbili. Yushra'u lirijali, ni sheria kwa wanaume. Ziyaratul kuburi baina wakti wa akhar, kuzuru makaburi baina ya wakati na wakati mwingine. Lidua ilahum, kwa lengo la kwenda kuombea dua wale waliokufa. Watarahumi alayhim, na kuombea rahma kwa Allah. Watadhakkuril mauti, na kukumbuka kifo. وما بعده ما يتكرر بعد كفو لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المطوم صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. زوروني مقبول قل هيب لقبور مقبول لو كنت شيء أخيرا. أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه مالك ومتنا نوفل ليش مصحب ذاته إذا زاروا القبور ونفزوا مكبوري أن يقولوا وسيمه وكفك فلم كبورين السلام عليكم أهل الديار والمؤمنين أمان يا الله يجوين إني وكما جنبك نقولين والمسلمين والإسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Nasi Allah akitaka tutakuwa pamoja nanyi. Tutakutana na nyinyi muda si mrefu. Tunakuja huko. Huko ndo mjini huko. Watu huwa hawahami mjini wakaenda kijijini. Watu wanahama kijijini wanakwenda mjini. Kuna bwana mmoja aliingia Sham. Alikuwa mgeni. Sasa akakutana na mtu mmoja barabarani, akamuuliza aina ya Madina, mjini wapi? Jamaa akamchukua akampeleka makaburini. Kwa vipi? Wewe unaleta huku? Ambe huku ndo mjini. Wafalme, wafanya biashara, maskini, matajiri, wote wako. Wote toka kule na kuja huku. Kuna mjini huku. Maneno kama ya kichizi, lakini maneno ya hikma. Ya sawa. Mjini sio kwenye magorofa, mjini makaburini bwana. Nani? Na ukienda mjini utamani kurudi kwenu? Angalia wale ndugu zetu waliozamia meli wakaenda Uingereza, Marekani, Afrika Kusini, wanarudi Tanzania. Na wale kwenda makaburini wanarudi. Huko ndo mjini bwana. Uwezi kwenda huko katamani kurudi huku. Hakuna kheri ya kurudi huku. Kwa hiyo makaburi ndo mjini. Tumelewana jamani? Kwa hiyo na sisi tunaenda huko. Kwa hiyo wewe fanya biashara zako, unatafuta nauli ya kwenda wapi? Yaani unajua kabisa hii pesa ninayohudumia mimi ni gharama yangu ya kwenda town. Sasa ukichukua nauli vibaya, shauri yako. Kishushwa njiani usilaumu. Ukienda kukuta maisha mabaya, shauri yako. Tengeneza biashara yako, mambo yako, tengeneza kaburi lako. Tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhula. Akili nzuri na busara na uelewa mwema ni wa mtu kujenga kaburi lake kabla hajaingia. Kaburi lajengwa kwa matendo yaliyokuwa mema. Wanasema zurtu al-qubura falaitaha, niliyatembelea makaburi nikaita. Aina al-mu'azzam, wako wapi waheshimiwa? Wa aina al-muhtaqar, na wako wapi wanyonge? Sakatu jamia, wote wakakaa kimya. Matu jamia wa mata al-khabar, utashakufa na habari zao zimekwisha. Hamna mtu kunyanyua sauti yake tena. Aliyokuwa mbabe na aliyokuwa mnyonge, wote habari zimekwisha. Kasa huko ndo mahali pa kwenda. Na sisi wote tunakwenda huko. Idha hamalta ila al-qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmun. Unapobeba jeneza kulipeleka huko makaburini, jua baada ya lile la kwako linapatia. Kwa jiandae kwamba na wewe ni katika watu huko na huko. Anasema Sheikh, wa nas'alullah lana wa lakum al-afiya. Tunamalizia dua kwamba kuombea ndugu zako na makaburini. Tunamuomba Allah sisi na ninyi nyote sote atupatie afya. Yarhamullahu almustaqdimin minna, Allah warhamu miongoni, Allah warhamu waliotangulia miongoni wetu, walmustaakhirina, na wale watakokuja nyuma yao. Hii ni dua ya kuingia wapi? Kaburini. Haya, mkiingia na la ilaha illallah mtaisoma hii dua. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نعم مكفيك بالي مكبرين من الصوم يدور ونونا وزوشي فقوم بها جماعة أما دارة وزوشي كلو كينجي وزوشي نوو سنة نوو سنة أما النساء أما ونواك فليس لهن زيارة القبول وهوانا حق يقول لك زور مكبول. Na hili jambo lina khilafu baina ahli al-ilm. Wako wanaona inajuzu na wako wanaona haijuzu. Na mwelekeo wa shekhe na msimamo wake kwamba wanawake wasiende wapi? Uzuru makaburi. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam la'ana za'irati al-qubur al-walani, wanawake walizuru makaburi. Wa li'annahunna yukhsha min ziyaratihinna al-fitna. Na pia vile vile katika kule kuzuru wanawake makaburi, kuchelewa fitna kwa hao wanawake, wa qillatu sabri, na uchache wa kuvumilia. Kiona kaburi la baba yake ataanza kuanguka pale na kilio, itakuwa tabu. Wa hakadha, na pia vile vile la yajuzu lahunna ittiba'u janaiz, kwao haifai kusindikiza jeneza ila al-maqbara, mpaka kwenda makaburini. Lianna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam nahahunna an dhalika, kwa sababu Mtume aliwakataza hilo wanawake. أما الصلاة على الميت، أما ونواككم صلية ميتي في المسجد إكي ونمسكتين أو في المصلى أو إكي وننجي يمسكتين فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. هي لنفاق ونواكنا ونومي. كما وانجا ونرهوس ونواكك فانغصف نيوما وتقويا وتقويا. wasallu. Kama uwanja hauruhusu, basi wapeni wanawake wamswalie kule uwani, wakimaliza kumswalia na nyinyi mchukue mumswalie. Tumefahamiana vizuri? Na wanawake waambiwe, wanawake swalieni majeneza ya mama zenu na baba zenu. Ni sheria hii, si kwamba inawahusu wanaume peke yao. Inaweza kuwa hawajui namna ya kuswalia maiti, kwa kile chakula soma kwa Allah. Sheikh anasema hadha akhiru ma tayassara jam'uhu. Huu ndio mwisho wa yale niliyowepesishiwa na Allah kuyakusanya. Sallallahu alayhi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi. Tayyib. Tumemaliza kwa tawfiki ya Allah tabarak wa taala risala yetu ya ad-durusul muhimma li'amati al-umma. Haya mambo mwayaonaje? Yanawafaa Waislamu wote wayajue ama hayafai? Hivi Waislamu tukiyajua tuna haja ya kumtafuta shekhe kuja kuzika? Mashekhe watakosa kula msijue. Kwa hiyo hamfundishwi ili msijue. Unaona raha ya sunna hii? Nani aliwahi kutoka miezi minne akajifundisha haya? Anyoshe kidole. Aliyewahi kutoka miezi minne India Bangladesh akajifundisha haya, nani? Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo sunna raha yake yamtaka Muislamu awe huru wa fikra yake, kama ambavyo yuko huru katika nini, mwili wake. Usiwe wewe ni mtu huru wa mwili alafu mtumwa wa fikra. Mwajua jamii kubwa ya Waislamu ni watumwa wa fikra, lakini wako huru miili yao tu, ila fikra zao bado ni za kiutumwa. Manhaji salafi na da'wa ya ahli sunnati wal jamaa inawataka Waislamu wote wayajue haya na waweze kuyatekeleza katika maisha yao ya kila siku. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe tuweze kujifunza dini yetu na kuendelea kujifunza dini yetu. Na sasa hivi saa 4:22 tulikuwa na kadhia ya kukata sanda, atakhiari imamu ukate sanda au tunywe chai. Na nyie wenyewe, mimi sina shida, nilishajua tangu zamani. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa alihi wa sallam.